Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâriya. Nedir kâriya? Kâriyanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar, saçılmış kelebekler, dağlarsa atılmış renkli yün gibi olacaktır. İşte o gün, kimin tartıları ağır gelirse, o hoşnut olacağı bir yaşantı içinde olacaktır. Kimin tartıları da hafif gelirse, onun yurdu haviye olacaktır. Sen onun ne olduğunu nereden bileceksin? O çok kızgın bir ateştir.